Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 czerwca, minęła 8. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Eksplozja w Pakistanie, jest ponad 100 ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie sędzi ze Szczecina przyłapanej w sklepie na przeklejaniu cen. Kobieta została zawieszona. W tym serwisie także wakacyjna propozycja Muzeum Narodowego w Warszawie. Co najmniej 123 osoby zginęły w eksplozji w Pakistanie. Zapaliło się paliwo, które wyciekło z przewróconej na drodze cysterny. Do tragedii doszło w stanie Pedżab. Ofiarami są mieszkańcy, którzy zgromadzili się na miejscu wycieku, aby zebrać wylane paliwo. Według miejscowych źródeł wielu z nich trzymało w dłoniach zapalone papierosy. Najprawdopodobniej przez nie doszło do eksplozji. Agencje informują o ponad 100 osobach rannych, które zostały przewiezione do szpitala. Część z nich jest w stanie krytycznym. 14-miesięczne dziecko wypadło z okna w Myszkowie w Śląskiem. Maluch przeżył, ale po upadku z wysokości drugiego piętra domu rodzinnego został przetransportowany do szpitala. Policja ustaliła, że dziecko było pod opieką mamy i babci. Prawdopodobnie zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako nieszczęśliwy wypadek. Dziecko, dodajmy, w tej chwili jest pod opieką lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Sędzia szczecińskiego sądu okręgowego zawieszona, to po tym jak kobieta została przyłapana w sklepie na przeklejaniu cen, tak aby zapłacić mniej za towar. Kobietę zatrzymali ochroniarze supermarketu, a na miejscu pojawili się policjanci. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wylegitymowali wskazaną przez ochronę osobę. Mogę potwierdzić, że osoba ta okazała legitymację sędziowską. Małgorzata Lipnicka z Komendy Policji w Policach nie podaje więcej szczegółów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi w tej chwili prokuratura. Nie tylko muzyka, ale i polityka. Na festiwalu Glastonbury na głównej scenie kultowej imprezy pojawił się lider brytyjskiej lewicy. Jeremy Corbyn wzywał m.in. do dania natychmiastowych gwarancji unijnym obywatelom mieszkającym na Wyspach Brytyjskich. Adam Dąbrowski. Inny świat jest możliwy, mówił dziesiątkom tysięcy ludzi Corbyn. Częścią tego świata ma być aktywna walka z ubóstwem i wykluczeniem, a także gwarancje dla unijnych imigrantów. Czy to słuszne, że ludzie o takim wkładzie w nasze społeczeństwo, pracujący w szpitalach, szkołach i na uniwersytetach, nie są pewni, czy będą mieli prawo tu dalej przebywać? Ja mówię, oni wszyscy muszą tu zostać, być częścią naszego świata i naszej społeczności. Obecny był też wątek uchodźców. Skończmy z oczernianiem tych, którzy próbują znaleźć swoje schronienie w niebezpiecznym, okrutnym świecie. Oni wszyscy są ludźmi, tak jak my, którzy się tutaj zebraliśmy. Polityka żegnały wiwaty i skandowanie jego nazwiska. Festiwal ma reputację zaangażowanego politycznie, zaangażowanego raczej po lewej stronie. Jest tu też specjalna scena dla aktywistów o takich poglądach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kulturalna propozycja. Na wakacje Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało specjalny program. Edyta Rupka-Kostyra z muzeum zaprasza w lipcu i w sierpniu dzieci od 5 do 12 lat na spotkania w środy, czwartki, piątki i w niedzielę. Będziemy meblować, będziemy odwiedzać wczesną chrześcijańską katedrę w Faras, będziemy malować portrety, zostaniemy królami, a nawet pojedziemy może do Brazylii, Wenecji albo Rzymu. Spotkania są płatne w ten sposób, że kosztują złotówkę od dziecka, natomiast opiekunowie płacą 15 zł. Można też wykupić taki karnet na cały cykl spotkań tygodniowy. Jest także propozycja dla dorosłych, to m.in. czwartkowe wieczory i spotkania w galeriach stałych muzeum. Będzie o sztuce renesansu, sztuce baroku, ale będzie też można się dowiedzieć, co pito, co jedzono, jak się bawiono właśnie w dawnych czasach, w wieku XVIII. Letni program Muzeum Narodowego rozpoczyna się już w najbliższą środę. A na koniec w serwisie historia pewnej błyskotki. Amerykańskie media są pełne uznania dla zaangażowania pracowników portu lotniczego, który pomógł pasażerce z Florydy odnaleźć brylant z zaręczynowego pierścionka. Kanahi Mirenbild przechodziło odprawę bezpieczeństwa na lotnisku w miejscowości Albany, stolicy stanu Nowy Jork. Kilka chwil później zdała sobie sprawę, że podczas całego procesu z jej zaręczynowego pierścionka odpadł drogocenny kamień. Zrezygnowana zaczęła płakać i powoli godzić się ze stratą. Sprawę zauważył oficer, który podszedł do kobiety i zapytał, co się stało. Po krótkich wyjaśnieniach postawił na głowie cały zespół do poszukiwań. Kilka minut potem zguba się znalazła w kontenerze, do którego wkładane są rzeczy podlegające kontroli. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach. Wszystkim zaangażowanym podziękowała nie tylko Kanahi, ale słowa uznania do swoich pracowników oficjalnie wystosował sam dyrektor. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

every nation got the blues. What to do as this world is turning? Got to keep on loving and leave all this useless suffering far behind. I'm learning, loving our neighbors not so easy. Sometimes I got to keep on trying. Honey, I'm so thankful your love is mine. Let it shine. As this world is turning, we got to keep on loving and leave all this useless suffering. Dzień dobry, Franku Poranku, witamy Cię bardzo serdecznie i w jakiś taki specjalny, szczególny sposób, ponieważ było niedawno zakończenie. Jakie? Roku szkolnego. Powiedział Pan Michał, brawo dla Pana Michała. A co to da Pani Dorotka do tego? To czwarte zakończenie roku. Czwarte zakończenie roku i kolejne wymarzone... Wakacje. A Dorotka jest panią debiutantką, czyli jest u nas po raz... Pierwszy. Po raz pierwszy. Witam także ja, zagadkowych słuchaczy, Franka Poranka, Dorotkę i Michała, Katarzyna Stoparczyk. Jest z nami Renata Szewczak, która ten program co robi? Co robi? Powiem tak, jest za sterami zagadkowej maszyny. Świetnie, i to jest prostsze do wypowiedzenia, ale ten wyraz, o który mi chodziło, to było program realistyczny. Program co robi? Realizuje. Tak jest, brawo, realizuje. Co to znaczy realizuje? To znaczy, że coś tak pozwala na to, żeby coś się działo. Tak. A to pięknie powiedziane, bo pani Renata pozwala na to, żeby coś tu w zagadkowym studiu się działo. Ma mnóstwo guziczków. No i jeszcze jest nasz Marek Pawlukiewicz, tak, wydawca, który pilnuje czego? Zagadkowych tekstów. Tekstów? Takie teksty są spontaniczne, właściwie ich nie mamy. Zagadkowych telefonów. Moi drodzy, ale jest to wyjątkowe powitanie i wyjątkowa, myślę, zagadkowa niedziela, ponieważ pierwsza jaka? Wakacyjna. No tak, jasna sprawa. Macie plany na wakacje? Ja może pojadę gdzieś na taką wysepkę na Sopocie, ale zapomniałem, jak się nazywa. Aha. Sopot jest w Polsce, tak jest. No, Sopot w Polsce, tak. Jasna sprawa, na wybrzeżu, nad morzem. Jakim? Nad Bałtyckim. Świetnie. Słuchajcie, jak gdybyście mieli wymarzyć sobie wakacje, takie naprawdę, puścić wodze wyobraźni, co to znaczy? To znaczy, że po prostu takie najbardziej wymarzone, takie... Takie bez granic, bez ograniczeń. Tak naprawdę, jakbyśmy bardzo chcieli, to jakby te wakacje wyglądały? Ja bym pojechał może do Norwegii, nie samolotem, bo ja nie lubię podróży samolotem. A dlaczego do Norwegii? dlatego że tam mieszka koleżanka mojej mamy i ona ma dwóch synów i ci dwoje synowie... Dwaj synowie? To, tak, to chciałbym się z nimi zaprzyjaźnić. Ha, to jest piękny powód i piękna motywacja. To w takim razie, wiesz co, zobacz, co my robimy. Widzisz, co robimy? Kciuki do góry. Tak, trzymamy za ciebie kciuki. Słuchajcie, a Dorota ma marzenia jakieś wakacyjne? Mam marzenie, żeby z rodzicami gdzieś pojechać na rowerach. Z rodzicami. To jest najważniejsze, żebyś była właśnie z rodzicami. To bardzo dobrze o twoich rodzicach świadczy. Wiesz dlaczego? Nie. A masz rodziców jakich? Wspaniałych. No, tak? Potwierdzasz? Tak. No, tak mi się właśnie wydaje. Kochani, to jak mamy już marzenia swoje opowiedziane, to możemy co zrobić? Startować się rakietą? Tak, wskoczyć do zagadkowej rakiety. Proszę bardzo. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mana Pan Umiliani skomponował taką to oto piosenkę z ulicy Sezamkowej. Czy wam się podobała? Tak, tak. Ja pamiętam, że w teledysku było coś takiego, że na końcu to on poszedł i zadzwonił do telefonu tych dwóch różowych, co śpiewały titiri-tiri. Ale odebrał to Kermit, taka żabka, i powiedział for you. I przez telefon słyszą mana-mana. No właśnie. I wtedy ona tak się śpiewała. No ale to mana-mana jakoś zapada w pamięć, prawda? Tak. Ja wiem, że zawsze, kiedy tą piosenkę emitujemy, jak my to mówimy, albo słyszymy w zagadkowym studiu ją, to wtedy dzieci się, co robią? Weselą. Ożywiają i cieszą, jasna sprawa. No ale teraz ciężka robota przed nami, proszę państwa. Bo było zagadka przyjemnie? Numer jeden. Była, teraz właśnie. Zagadka numer jeden i co więcej, podpowiedź numer... Jeden. Czyli tak, ja podpowiadam, a wy? Zgadujemy. Tak, Dorotko? Tak. Mogą być białookie, królewskie, maskowe, skalne albo na przykład złotoczube. Pingwin. No dobrze, to podpowiedź numer dwa. Robią sobie bardzo długie wędrówki. Niekiedy wędrują przed siebie nawet i 120 kilometrów. Pingwin. Potrafią rewelacyjnie nurkować. Głęboko. Niekiedy na głębokość sięgającą nawet 250 metrów. A, zdarzyło się, że nurkują na głębokość niemal 600 metrów. I cóż wy na to? Pingwin. Pingwin. No nie żartujcie. No dobrze, spróbujmy dalej. A kiedy już zanurkują, to pod wodą potrafią pozostawać całe 20 minut. Pingwin, pingwin. Mam wrażenie, jakbyśmy grali w taką grę. Pomidor, pomidor, pomidor. No dobrze. Mają od 120 do 140 centymetrów wysokości. Jak wysocy jesteście? Ja mam... Tak naprawdę to nie wiem. To może chyba 1,30 m około. A ja mam 136 metrów. No to one tak mają między 120 a 140 centymetrów wysokości. Najczęściej występują tam, gdzie jest bardzo zimno. Na półkuli południowej, choć są i takie gatunki, które występują, i to was zaskoczę, w Afryce. Cóż mi teraz powiecie? Pingwin. Jak to pingwin w Afryce? Jakim sposobem? No, kto mi to wytłumaczy? A może niedźwiedź. A może niedźwiedź nurkuje tak głęboko? A, właśnie. Główka pracuje. Uwaga, bywają też ulubioną maskotką dzieci. Miś. Wyglądają tak, i to jest ostatnia moja podpowiedź, jakby cały czas chodziły poubierane, uwaga, w wytworne fraki. Pingwin, pingwin. No tego jeszcze nie było w zagadkowym studiu, żeby na każdą moją bardzo trudną podpowiedź była prosta odpowiedź. Pan Mieczysław Gajda rozwieje moje, bo nie wasze, wątpliwości. Ten dziwny ptak elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. I czy państwo są zdecydowani co do odpowiedzi? Tak. To głośno i wyraźnie, proszę. Pingwin. A jednak, to ja dodam tyle od siebie, że to jest bardzo elegancki pingwin. Panie pingwinie, dokąd pan idzie? Do filharmonii czy do opery? Choć dzisiaj pana pierwszy raz widzę, widzę wytworne ma pan maniery. Żaden ze znanych mi dotąd ptaków, a ptaków w życiu widziałem wiele, nie chodził nigdy w tak pięknym fraku, więc może idzie pan na wesele. Taki frak, piękny frak, to jest elegancki znak. Taki frak, piękny frak, to jest elegancki znak. Wiem już, odgadłem, pan dziś się żeni. Prawda, że zgadłem, pan się czerwieni. Pan się zakochał, proszę nie przeczyć, pan się zakochał. Nie, nic z tych rzeczy. Na ślub nie idę, nie idę w gości, do filharmonii, ani do kina. Zaczerwieniłem się, bo mnie złości, kiedy ktoś nie zna się na pingwinach. Taki frak, piękny frak, to jest elegancki znak. Taki frak, piękny frak, to jest elegancki znak. Idę na ryby, tak to nie kpiny, będę nurkował w mym fraku do dna. Proszę nie robić zdziwionej miny, frak to kreacja bardzo wygodna. Inne ubrania są do niczego, a tak poza tym, drogi kolego, zgodnie z odwieczną światową modą, pingwin bez fraka nie byłby sobą. A ten frak, piękny frak, to mój elegancki znak. A ten frak, piękny frak, to mój elegancki znak. Taki frak, elegancki znak. cztery pory roku. No, która to była pora roku? Zima. Jasna sprawa. Zima, Zbigniew Zamachowski. I była to zima pingwina. I pingwin był także bohaterem naszej piosenki. I zagadki. Świetnie, ale przecież proszę państwa, my nie zapytaliśmy pingwina we własnej osobie, czy dobrze tę zagadkę rozwiązaliśmy. Czy dobrze, panie pingwinie? Słyszycie? Tak. I co on mówi? Że tak. Aha, że tak. Więc gratuluję wam serdecznie. Ale bohater naszej kolejnej zagadki na pingwinach nie robi wielkiego wrażenia. Trudno tego naszego bohatera dogonić. Lew. Trudno go też zobaczyć, ponieważ zazwyczaj jest niewidoczny. Kameleon. Ale zdarza się i tak, że jest dla człowieka łaskawy. Kameleon. Człowiek próbuje go wykorzystać i czasem nawet mu się to udaje, ale wciąż nie potrafi go ani zobaczyć dokładnie, ani pokonać. Ha, to jest trudne. Pies. Starożytni widzieli w nim istoty boskie. Dowódcy statków składali mu ofiary. Lew. Bywa siłaczem, potrafi unieść samochód albo, uwaga, nawet cały dom. Lew. Jak to lew potrafi unieść cały dom? Hej! Jest przyjacielem żeglarzy. No. Syrena. Na wyobraźnię, na wyobraźnię. Anemometr. Powtórzcie. Anemometr. Jeszcze raz. Anemometr. Anemometr. To przyrząd do mierzenia jego siły. 9 marca 1990 roku. Ile wtedy mieliście lat? Minus ileś. Minus ileś. W Polsce osiągnął prędkość 346 km na godzinę. Mówimy czasem, że kto go sieje, to zbiera burzę. Mówimy też, żeby nie rzucać na niego słów. Lew. I ostatnia podpowiedź, chyba taka najbardziej podpowiadająca. Pogoda nie mogłaby istnieć bez naszego bohatera, bo to właśnie on napędza całą machinę pogody. Świetlik. No, tym razem nie było tak prosto, prawda? Tak. Panie Mieczysławie, pan doskonale już wie. W dziurce od klucza słychać jego śpiew. Słychać, jak szumi w gałęziach drzew. Ach, jej. I? Jak nazywa się bohater? Który szumi w gałęziach drzew? A może on się odezwie? Wiatr! A tak, i to na pewno jest. Wiatr? Wiatr? Wiatr? No to ciekawe, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr? Bardzo chciałabym wiedzieć. Możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr? Chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. nocy gwiżdże, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr. Ania Broda dzieciom i jak wygląda wiatr, ale cóż takiego ciekawego przywiał nam ostatnio ten wiatr? Wakacje. Ha, no właśnie, wakacje. A jeśli wakacje, to? To też zakończenie szkoły? Świetnie, to zakończenie roku szkolnego. Wyobraźcie sobie, że byłam w tym roku na pewnym zakończeniu roku szkolnego i wiecie co? Co? I się wzruszyłam. I się zachwyciłam, że tak pięknie nauczyciele potrafią pożegnać swoich uczniów. Było to co prawda liceum. Co to za szkoła? Taka dla starszych. Dla dużo starszych. Tak, tak. Znakomite warszawskie liceum imienia Tadeusza Rzackiego. A mówię o tym dlatego, ponieważ chciałabym podzielić się z wami tym, co tam... Co zrobiłam? Widziałam. I usłyszałam, jasne. Bo każdy uczeń od swojego wychowawcy otrzymał przepiękny list. No to teraz będą tych listów fragmenty, dobrze? Ciekawa jestem, jak wy będziecie je rozumieli. Idąc przez życie, otaczajcie się wielkimi ludźmi, bo tylko tacy wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy. Co to znaczy? To znaczy, że... Trudne co? Wielkimi ludźmi. A wielki człowiek to jaki człowiek? To jest dobry człowiek. Jaki jeszcze? Silny na przykład. Tak, i jeszcze jakiś? Miły. Pewnie, że tak. Mądry, odważny, tak? Tak. No i wynika z tego, że warto z takimi ludźmi przebywać. Nie bójcie się wątpliwości. Co to są wątpliwości? Wątpliwość to są jakieś zaprzeczenia. Zaprzeczenia, czyli że mam wątpliwość, czy to jest dobre na przykład. A ja nie wiem, prawda? Bo tak. Ja nie wiem. Bo ja nie wiem, tak. Nie bójcie się wątpliwości, bo one nie rujnują wiary w to, co robimy, tylko ją wzmacniają. To takie trudne, ale piękne. Albo na przykład tak. Już patrzę. Radość jest kamieniem filozoficznym, który wszystko zmienia w złoto, powiedział Benjamin Franklin. Mimo upływu czasu pielęgnujcie w sobie dziecięcy idealizm, radość, zachwyt światem i ludźmi. Czyli? Co trzeba pielęgnować? Swoje dzieciństwo. Popatrz, jednym słowem odpowiedziałeś. Tak, uczyńcie swe życie najbardziej zdumiewającą bajką. Co to znaczy swoje życie uczynić bajką zdumiewającą? To znaczy, żeby było bardzo dobre to życie. Najlepsze z możliwych, tak. Prawda? I jeszcze ostatnia taka piękna myśl. Początkiem każdego zwycięstwa jest? Jest przyjaźń. I? Odwaga. No i takie oto piękne listy dostali uczniowie, rozstając się ze swoją szkołą. Listy marzenie i szkoła marzenie. Jest gdzieś tam ponad tęczą, tak jak w snach. Jest świat, świat z kołysanki, z moich dziecinnych lat. Pięknym tęczowym świecie stanął czas, jak sen, który się spełni niestety tylko raz. Tak bardzo znów bym chciała być w krainie, w której nie ma chmur nad głową, gdzie nie ma spadających gwiazd, kłopotów, deszczów, szarych miast. Chcę wrócić tam dziś, gdzieś nad złocistą tęczą śpiewa ptak. Leci szczęśliwy w niebo, chciałabym wzbić się tak. Szczęśliwy nuci piosnkę swą, w promieniach słońca patrzę w tęczy blask. Świat ponad tęczą, Aurelia Luśnia. No i marzenia, moi drodzy, marzenia. Co można stworzyć z własnych marzeń? Można stworzyć na przykład czyn. Jaki czyny? Czyn? Na przykład czasami się zdarza tak, że ma się jakieś marzenie w dzieciństwie i po prostu się spełniają te marzenia, jak się w nie wierzy. Pięknie powiedziałeś. Z marzeń powstało także coś, co nazywa się Big Book Festival. Co to takiego może być? Czyli Festiwal Dużej Książki. Co to jest Festiwal Dużej Książki? Jak to może wyglądać? To, że może się przynosi swoją ulubioną książkę. Serdecznie witam w naszym studiu marzycielkę. Skuteczną marzycielkę. Skuteczna? To jaka? To znaczy, że wszystko jej się udaje chyba. No właśnie, udał jej się ten festiwal. Bardzo. Big Book Festival, dziennikarka, reportażystka, pisarka i mama Big Book Festiwalu, Paulina Wilk, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak to jest z tymi marzeniami i z tym spełnianiem? Dokładnie, tak jak powiedziałeś. Tak jest, że przede wszystkim trzeba, po pierwsze trzeba je mieć i warto je mieć. No i trzeba w nie bardzo wierzyć. Ja jeszcze bym chyba musiała dodać taki prozaiczny element, że jeszcze trzeba mocno popracować, żeby one się spełniły. Ale myślę, że rzeczywiście najważniejsze jest, żeby je jakoś w sobie mieć i pielęgnować. Bo potem tak trochę się dzieje, że się ta rzeczywistość no, musi dopasować. Jak już jest wyobrażony kształt marzenia, to ona się tak jakoś trochę nie ma wsuwa. Wyjścia. Trochę nie ma dziewczyna wyjścia. No dobrze, ale Big Book Festival to tak festiwal lubiany. Nagradzany, ale gdybyś ty, jako mama tego festiwalu, stanęła z boku i tak popatrzyła na ten festiwal, to co by cię w nim tak naprawdę zachwyciło? Chyba najbardziej to, że ludzie są tam blisko siebie i też blisko słów i książek. To znaczy, nie jesteśmy tam jacyś tacy usztywnieni, nosimy krawatów, nie siedzimy prosto, tylko jesteśmy tam tacy bardzo swobodni i myślę, że też szczerzy ze sobą. I można tam tak nie pędzić, tylko po prostu pobyć, porozmawiać, naprawdę siebie posłuchać. I nawet ja, chociaż jestem w roli psa pasterskiego, który cały czas obiega to stado, to bardzo lubię właśnie te momenty zatrzymania i takiego bycia blisko z innymi. Słuchajcie, a do czego służy człowiekowi taki festiwal literatury? Przede wszystkim, aby spełniać marzenia. Na takim festiwalu co można zobaczyć? Co można zobaczyć różne książki i dowiedzieć się, jaka książka jest fajna, jaka nie. Można? Dokładnie o to chodzi. Można zadać pytanie pisarzowi, który tę książkę napisał, prawda? Tak. Można go w ogóle zapytać, o czym on pisze, dlaczego właśnie o tym, jak to jest w kraju, z którego on pochodzi. No bo pisarz to jest trochę taki tłumacz świata. No i można mu właśnie stawiać pytania albo powiedzieć mu, czy nam się ta książka podoba, czy nie, że nas poruszyła albo znudziła. Ja napisałem własną książkę, w sumie to jeszcze kończę i dwie części jeszcze innej książki. Też swoje własne. Tak. No to szybki jesteś. Ja zaczynałam od pisania pamiętników takich malutkich, skromniutkich. Miałam taki mały pamiętniczek, niewiele większy niż pudełko chusteczek higienicznych. I jak miałam 5 lat, to szkolny pamiętniczek. Czyli zapisujesz, co się w szkole działo? No, między innymi tak. A ile miałeś lat wtedy? 5. I pierwsza historia była o tym, że pojechałam na wakacje do Ćmielowa, do takiej miejscowości, w której między innymi się robi wciąż piękną porcelanę. I tam pojechałam na jagody rowerem i złamałam rękę. I to była moja pierwsza przygoda. I właściwie ten wpis w związku tak, ze złamaną ręką musiał być napisany przez kogoś innego, ale ja dyktowałam. Chciałam właśnie zapytać, czy prawą, czy lewą? Lewą złamałam, ale dyktowałam. Mhm. Rzeczy pierwsze. Tak nawiązuję do tego, bo to jest adresowane do dzieci. Co to może być takiego rzeczy pierwsze? Czyli jakieś rzeczy takie pierwsze w sensie, że po raz pierwszy się zdarzyły. Mhm. Że tak. Zapytałam kiedyś w przedszkolu dzieci, co było pierwsze. Zapytam też was, jajko czy kura? Kogut. Chłopaki góra. I dzieci w przedszkolu dokładnie odpowiedziały tak. Posłuchajmy, co było pierwsze? Kura czy jajko? Pierwszy był kogut. Tak, masz rację, Tosiu. A czego symbolem jest jajko? Ja domyślam się, że symbolem jajka to jest jego mama kura. I mogą na tą mamę mówić symbol. Symboluje koguta, a pisklak wykonuje to, co jego symbol tata i symbol mama. No, no coś takiego. No to tak, wracamy do rzeczy pierwszych. Rzeczy pierwsze to takie spotkanie na Big Book Festiwalu, na które zapraszamy całe rodziny. Całe, i dużych, i małych, no tak. Bo te wielkie sprawy, to trzeba się z nimi mierzyć wspólnie. Tym bardziej, że dorośli bardzo często jakoś tak daleko odchodzą od tych rzeczy pierwszych, od początków wszystkich i potem trochę nie wiedzą, jak odpowiedzieć na takie wielkie pytania, a moim zdaniem dzieci wiedzą zawsze. Tak, no jasne, że wiedzą. I wiedzą też osoby, które nie przestały być dziećmi, bo wydaje mi się, że pisarze często są dziećmi, artyści są dziećmi. Są. I to jest takie spotkanie, gdzie będą artyści, będzie pisarz. Grzegorz Kazdepkę, proszę państwa. Czy to nazwisko coś państwu mówi? Tak, ale chciałam jeszcze dodać, że ja byłem oko w oko z Wojciechem Widłakiem, też taki znany pisarz. I on mi podawał autografy na książkach. I co w jego oku zobaczyłeś? Przede wszystkim dobrego pisarza i dobrego pana. Ja też bym chciała być oko w oko z Wojciechem Widłakiem. Będzie również pan Wojciech Widłak na innym spotkaniu festiwalowym. Mam nadzieję być kiedy? Z nim oko w oko. Pan Wojciech Widłak będzie na takim spotkaniu, które nazywam Okrągły Stół Pisarzy i Czytelników. I on będzie mówił o czymś bardzo niezwykłym, ponieważ będzie mówił o odwadze cywilnej, o tym, co to jest i o tym, czy do dzieci się również pisze o odwadze, jak pisać dla dzieci o takich wielkich sprawach. O wielkich sprawach, o odwadze mówiliśmy przed chwilą, prawda? Tak. Nawet taki piękny cytat, bo wiesz, nie wiem, czy słyszałaś, początkiem każdego zwycięstwa jest, no właśnie, otóż odwaga, to. Prawda? A na spotkaniu rzeczy pierwsze będzie właśnie rzeczony Grzegorz Kazdepkę, pisarz, tata takich postaci literackich jak Kuba i Buba, detektyw Pozytywka, Kacperiada. Będą artyści muzycy. Nowika, Ryś, Bazarnik, Iza Kowalewska. No to są ludzie, którzy grają na bębnach, podwieszając się tak tutaj w okolicach klatki piersiowej i brzucha na największych ścianach, a nie scenach świata. I to widowiskowo wygląda niesamowicie. Mają niebywałą energię. No i będziemy rozmawiali. Różne tematy, będą fragmenty audycji Dzieci Wiedzą Lepiej i bardzo poważne dziecięce pytania. A jedno z nich, mogę wam zdradzić, brzmi tak. Czy lubisz kisielek? Ja nie dość, że lubię, to był mój kulinarny, życiowy początek. Kiedy nauczyłam się w wieku lat 6 robić kisielek, to katowałam nim całą swoją rodzinę, ponieważ wszystkim gotowałam kisielek 3 razy dziennie. Uwielbiam Dobre go pytanie. Do dziś. Wspaniałe. I jeszcze lepsza odpowiedź. Czyli rzeczy pierwsze to spotkanie w niedzielę, w samo południe. Powiedz gdzie? Przy ulicy Emilii Plater 31, czyli w samym sercu Warszawy i to w niezwykłym miejscu, bo tam była kiedyś szkoła. Teraz te budynki stoją puste, ale my je na ten pierwszy weekend wakacji zmienimy w taką fajniejszą jeszcze szkołę, taką bardzo swobodną, gdzie bez będą okien. Leżaki, tak, będą pytania i przyjemności i pyszności, nie będzie ocen, nie będzie testów, można być swobodnie, będzie masa książek do oglądania, mnóstwo świetnych pisarzy, można leżeć, czytać, gadać, no i robić hałas muzyczny właśnie. I w tym miejscu cały festiwal się odbędzie. Piątek, sobota, niedziela. Tak jest. 3 dni nieograniczonego czytania. Dzisiaj ostatni dzień. Tak. Ale również wspaniały Ale spotkanie. Bardzo ważny dzień. Aż do wieczora tam jesteśmy. Aż do wieczora. Serdecznie zapraszamy i powiedzmy jeszcze, bo to też istotne. Wstęp wolny. Dla każdego. One fine day in early spring, I played a funny trick. Right in the yard behind our house, I planted a lollipop stick. Then every day I watered it well and watched it carefully. I hoped one day that stick would grow to be a lollipop tree. Ha ha ha, oh, what a sight to see. Me and my lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, what a sight to see. Me and his lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Then one day I woke to find a very lovely sight. A tree all full of lollipops had grown in the dark of the night. I sat beneath that wonderful tree and looked up with a grin. And when I opened up my mouth, a pop would drop right in. Ha, ha, ha, what a place to be. Under a lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, what a sight to see. Me and his lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Winter came and days grew cold as winter days will do. On my tree, my lovely tree, not one little lollipop grew. From every branch an icicle hung, the twigs were bare as bones, but when I broke the icicles off, they turned to ice cream cones. How I danced with glee under the lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, what a sight to see. He and his lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop tree. A w naszym zagadkowym studiu Paulina Wilk, reportażystka, pisarka, marzycielka. Czy to dobra kolejność? Marzycielka najpierw. Najwieczne dziecko, tak odpowiesz. Tak. Ale reportażystka, proszę państwa, kto to taki? Reportażysta. Z czym wam się kojarzy? Nie wiem. Tak zupełnie nie? To może reportaż to jest taki wywiad. Jaki? Taki na żywo chyba. I cóż pani reportażystka na to? Niewątpliwie wywiad na żywo to jest podstawa reportażu, bo trzeba pójść do bohatera i z nim porozmawiać, a to jest zawsze na żywo, czyli i w tym jest bardzo dużo życia i bardzo dużo emocji, także to się zgadza. Reportaż jest próbą zapisania życia i są różne metody tworzenia tego obrazu życia. Ja na przykład często jeżdżę daleko, daleko, oglądam kawałek świata jakiś, wybieram, rozmawiam tam z ludźmi, pytam ich o różne rzeczy i z tego zapisuję jakiś obraz tego, co moje oczy dostrzegły, ale też tego, co tam odczułam. Czyli to jest takie bardzo subiektywne, czyli... No właśnie, co to znaczy subiektywne? To znaczy, że jest prawdziwe, a obiektywne to na odwrót, czyli nie. Bardzo ciekawa definicja, ponieważ bardzo wielu ludzi, nawet filozofów, uważa, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Jest tylko subiektywna, bo każdy z nas postrzega i odczuwa świat przez, taki własny filtr, czy taką przez samego siebie. No i ja też myślę, że ta tak zwana subiektywna, własna strona widzenia świata to jest jedyna, prawdziwa, jedyna, na jakiej warto jakoś się skupić. Możecie sobie podać ręce teraz. Tak, możemy sobie podać ręce. W uroczysty sposób właśnie to następuje. Tak jest. Czy ta pani wygląda na marzycielkę? Tak. No, na jakiej podstawie mówisz, że tak? No po prostu jakoś da się poznać, że może po oczach, po uśmiechu, po włosach. Po włosach po nawet? Włosach. Słuchaj, to jakie włosy mają marzyciele? Nieuczesane. Nie podpowiada. No dobrze, niech i będzie tak. A czy to prawda, że z marzeń powstał Miś Kazimierz? Oczywiście. Oczywiście, Miś Kazimierz się wziął wyłącznie z marzeń. Właściwie, gdybym mogła sobie każdego dnia rano zamarzyć coś, to ja bym chciała być nim. Cały czas. Być pluszowym misiem, który nie musi być super bohaterem, nie musi załatwiać strasznie ważnych spraw. Może pragnąć różnych rzeczy i ich próbować. To myślę, że to jest wspaniała pozycja w życiu. Ja się staram być tym misiem, ale tak różnie to wychodzi. A wiecie, dlaczego mówimy o misiu Kazimierzu? Ponieważ Miś Kazimierz jest bohaterem książki Pauliny, kolejnej książki, bo jeszcze były inne książki, ale zanim, czy z marzeń powstała twoja miłość do Indii? A wiesz, że nie jestem pewna, dlatego że ja nic nie wiedziałam o Indiach. Ja tylko chciałam poznawać świat. Myślę, że to były takie marzenia bardzo niesprecyzowane, a takie... Niesprecyzowane, przepraszam? Ja niekonkretne. Ja dopiero chodziłem do pierwszej klasy, za chwilę będę chodził do drugiej, nawet jeszcze nie chodzę, więc nie wiem. To ja powiem, to były takie marzenia, takie rozmazane, takie niedokładne właśnie. I myślę, że można by je nazwać po prostu ciekawością świata. Ja nic nie wiedziałam o Indiach, kiedy tam leciałam po raz pierwszy, ale moja siostra tam poleciała przede mną i powiedziała mi, że pierwsze, co tam zobaczyła, kiedy wyszła z lotniska, to była wielka, kołysząca się pupa słonia, który szedł sobie wzdłuż ulicy. Ja jej tak strasznie to zazdrościłam, że od razu tam poleciałam. A to jest piękny wstęp do wprowadzenia następnego naszego naszego gościa, ale o tym za chwilę. Ta pupa słonia, naprawdę, to jest bardzo dobry wstęp i zaraz okaże się dlaczego. Ale zanim, chciałam zapytać, co było najpiękniejszego w twoim hinduskim podróżowaniu, które najpierw było takie za mgłą, takie niedokładne i nie wiedziałaś, czego się spodziewać. Najpiękniejsze były podróże pociągami, bardzo długie godziny jazdy i patrzenia za oknem. I powiem wam zupełnie szczerze, że jak tak jechaliśmy godzinami i patrzyłam sobie i na palmy, i na takie bawoły rzeczne, które się taplają w wodzie, i na ludzi, którzy pracują na polach ryżowych, to ja po prostu płakałam ze wzruszenia. Nie wiem dlaczego, ale tam jest bardzo pięknie i to jest bardzo poruszające miejsce. No i z tego wzruszenia powstały Lalki w ogniu. To jest książka, słuchajcie, autorstwa Pauliny Wilk. Możemy polecić ją z czystym sumieniem i sercem naszym zagadkowym rodzicom. To jest książka, która otrzymała swego czasu Nagrodę Bursztynowego Motyla imienia Arkadego Fidlera. Była nominowana do Nagrody Beaty Pawlak i Nagrody Literackiej Nike. Czyli książki pojawiają się w twoim życiu wciąż i wciąż. Jak nie festiwal literacki, to książki, to słowa. Tak, jak nie piszę, to czytam, jak nie czytam, to recenzuję, albo szukam książki kolejnej do czytania, albo przepraszam te książki, które leżą w takim stosiku koło mojego łóżka, że ich jeszcze nie przeczytałam, ale lecę do księgarni i kupuję następną, żeby miała jeszcze większe wyrzuty sumienia. Książki są wszędzie. Nie, ale to jest wspaniałe. Ja na przykład nie cierpię chodzić po sklepach, ale do każdej księgarni wejdę i oglądam i kupuję i wynoszę, ale może to dlatego, że moja mama była bibliotekarką. Ja jako dziecko spędzałam bardzo dużo czasu między książkami. To ja powiem na zakończenie naszej rozmowy taką historyjkę prawdziwą. Mała Dorotka miała kupić sobie buty. Właśnie taka mała, miała 12 lat, miała wybrać buty. Twoja imienniczka, Dorotko. Dostała pieniążki i przyniosła karton z butami. I mama otwiera ten karton, a w środku? No, co tam w środku było? Nie wiemy. No to pomyślcie, co tam mogło być takiego interesującego, najbardziej interesującego na świecie? Na pewno nie buty, już się tego domyślam. Nie, to nie były buty. To mogły być. Może nie? No a co by ciekawego dla ciebie było tam, najciekawszego takiego? No, co by ci sprawiło frajdę, radość? Otwierasz, rozumiesz, karton z butami, a tam? Karty piłkarskie. A Dorotko, a ty? Musiałabyś zobaczyć co? Książki. A no właśnie, a tam były. Tadam! Książki. Ta dziewczynka mogła mieć też na imię Paulinka. Tak, tak. Myślę, że tak. Że ja jestem właśnie takim typem, co by ostatnią złotówkę wydał właśnie na książkę. Bardzo lubię wśród nich być i więcej powiem, nigdy nie wychodzę z domu bez czegoś do czytania. To jest dla mnie taki bilecik bezpieczeństwa. To ja też powiem więcej. Mama na Dorotkę się nie pogniewała, bo pomyślała sobie, że buty kupimy, a te książki, które Dorotka przeczyta, będą być może jedną z najpiękniejszych przygód w jej życiu, ponieważ dzieci mają jaką wyobraźnię? Wielką. Wielką wyobraźnię. I te książki, które przeczytamy w dzieciństwie, potem być może będą nas niosły i prowadziły przez całe nasze życie. No właśnie, a książka to właściwie nawet jest lepsza niż buty, bo ona zabiera w podróż, tak czy siak, i można z nią naprawdę daleko zawędrować. With little white dots from the sea to this big old jumbo jet. Sitting in the shade of a glade, chewing on a blade, a little farmyard silhouette. A woolly-eyed do, little black-eyed sheepish grin, sleepy sky, big sunset. Bouncing on buttercups and digging up daisies in the dirt. I see a brand new jumper, some gloves, a hat, and a fine warm winter shirt. A clipper's bars, quick as a wink, curly white to bald and pink, a hard day's work. Well, they're a border Leicester's fat, fluffy Shetland Rylands, round puffy Dorset horns, ruminating Southend Romney's tail shaking, Lincoln long, real shy, sweet, hop, skip, jump, and a leap, oh, everywhere. Look, everyone I meet, Shoot me. Some bar, some breeze, some bleed. They are called shoot me. You lay. White clouds with little black legs standing neath the sky of the bluest blue. What are you thinking as your little pink lips go round and round and chew? Does nighttime bring you dreams of spring, mutton, mint sauce, leg of lamb or stew? Sorry, sheepy, but there are Border Leicesters, fat, fluffy, Shetland, Rylands, round, puffy, Dorset horns, ruminating, Southend Romneys, tail shaking, Lincoln, Longwell, shy, sweet, hop, skip, jump and leap, bow, everywhere I look, everyone I meet. Shake! Some bar, some brace, some bleed. They are called shake! More stimulating than sleep. Shake! Tasty kind of meat. Shake! Yodelay! Yodelay! Baba yodelay, baba yodelay, baba yodelay, baba yodelay. Zagadkowa niedziela. Zapraszamy do reklamy. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Żegnamy reklamy.